Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gel yavut azizek yahut ehhas ked inşallah li dezve kitabı jikeyn evci kitabı el usulü thalata. Ma gud despi ki evvel metin talub el ilm tkhinen ef kitabı. Evvel metin. Metin çıt işte despi ki. Metin yani evvel kitabı ilmi hu den nevison bu despi ki yani. Mesela bu numuna Türkçe medresi despi ki safo ekiye mana. De ekiye tkhin modi tu ekhin yepşin gitçe dur piç piçe serki mana. Hedi hedi. Evvel وكي بجن دسبيك كمين كتبه بطالب العلم يكون عقيده ده كعلماء دانو يعني لا لا لا شرطه بس كعلماء دانو يوصل كجانا تكون كتبه كو يو جلكو مهمه وجلكو كورتاجي راستي قال يا وضع زي في كتبه جي يوم مشهوره نو بين الطلاب العلم ده وعلماء جلكني جي يوم مثلا دوين في اصول الثلاثه هرس اصلا بس شتكت بس يكو هرس اصلا كتكو او جي اون اصلا يكون خد تعالى ديروا جو قيامتي دي هند ملائكات وقت مروف مريد وقت مروف مريد دي ملائكات اند بسيرش ممكن اسي بسياره اصول الثلاث كشكه من ربك ربتك ما دين ودين دتش من نبيك يا خمد اه شنو بدي بحثي عندك وبشين عندك شي دي جديد الشيخ رحمه الله اف كتب اجل عزيز قال لك مشهوره خذ خير ما زيد مؤلف يجي مؤلف قال لك مزنا بجني الشيخ المجدد نوفي محمد كور عبد الوهابيه اغا او كسا او جالك كاس خرابي بحسي هم بجني وهابي اتشي بوصو دوما ديفن اغا نبي محمد يقول عبد الوهابي وانا كلا كاس بجني فلان كاس وهابي فلان بيقونا اغا خرط دهمانا بل كوفا اسلام اغا باكي بجن الامام المجدد وهابي عشيرات رستريك تي كتب وكي عشيرتك يامونا نا هم وهابي اما هو عندك ودون واسك وك طعناكي وفلان كاس وهابي فلان كنا وكيم كرني بلا نبي برسوي محمد يقول عبد الوهابي الامام المجدد وفي جالك خدمت دین خود تعالی که خود خیرای مازی او کتاب دی گلد مشهور نف علما و علما جی گلا گلا گنی گیدن کتاب چکن کتاب بیت خری خری گریدان قال الله قال رسول تمام کتاب توحید هم خین یویه کتاب توحید عقیده تمام من داخلی بود ای دست خوش گلا داز دست پی کی سیدو گوتی طبعا اف کتاب جی شرح ابن عثیمین رحمه الله متن محمد بن عبد الوهاب دست پی کتاب شرح بس کو کی شرح محمد بن عثیمین گنی گیدن سر بیت چندش خدا اس دست بگی محمد اگر عبد الله گفت بسم الله الرحمن الرحیم دست بگی گله و تازیس علما دست بگی که دیپ خود داشت نویسن بسم الله الرحمن الرحیم بوچ وقت که چه فلکی نمک کتاب خود تعالی چکو اول تش کتاب خود را چاد یا بسم الله بسم الله تمامه اول هکم روی کتاب اگر نویسا مرو چکه بسم الله الرحمن الرحیم بر هنگی جیب خبری ماست وقت کتاب اگر بو ملکه کی فرق کرده دست بگی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد صلی الله علیه و سلم الله رقم مثلا عظیم الرحم الفيرجا وتعزيز السنات وقت ما كتبها كنيش من التسبيح كي بسم الله بس وقت مروح محاضرة كي تخينت يا باشتر أبا باشتر مروح نبيش بسم الله مروح الحمد لله شكو شكو بيا خميس شو خد بخوان دي بيا خميس صلاة نقول يا بسم الله الرحمن الرحيم وش نجيب داس أفنا وجي شكو ديا يقول الحمد لله رب العالمين ويا تسبيك يعني فاجي شو أنت شد مهمة نأي نفرزة بس السنات مروح تسبيك الحمد لله خد خير بشي تو محاضرة كي نكشتي في محاضرة تسبيك كين کیش باشد نمیش بسم الله کی دان الحمد لله الحمد لله بود چی چکو پیغمبر نصب چکو و آخ و خود بخوان بود الحمد لله بسپید بس کتاب بسم الله و اینه من سلیمان و اینه بسم الله الرحمن الرحیم وقتی خوب سلیمان کتابو ملک فرقی یا سبه صورت نامه صورت ملح بعد یه لحظه عزیز بودی اعلام الفیره رحمك الله بودی تو بزانه خدا رحمت ابد اولش وان اسلوب زانایت برین راست تو بگیره که جانه بود تو بزانه خدا رحمت ابد طالب ام اب کسی کتاب تخین تو بزانه هی خدا رحمت ابد انه یجب علینا تعلم اربع مسائل واجب سر هر بسلمان کی نه بس معلم سر هر بسلمان کی او چهار مساله بزانید الاولى یا ای که العلم وهو معرفه الله او معروف علم هبی زانید خدا تعالی جل وعلا معروف خدا تعالی بنیاس تمام مروف خود تعالی بنیاست یعنی مروف دل خود خود تعالی بنیاست و ارسا خوب بشکنید و ارسا خود تعالی بنیاست آیت تویت کونی و خلقی چه کرنا عرض و عصمانا چه کرنا ما و که خود تعالی بیشت و فی الارض آیات و للموقنین و فی انفوسی کم اولت بسیارد عردی داندک آیت تین آنجی نشان تین با مروفت اوید یقین هیا کیف عصمانا چه کریه کیف عرض چه کریه کیف بحر چه کریه کیف مروفت چه کریه همین خودت آقا چگیرین کسی نگو دیمونه چگیرین اگه ای گود با منه چگیرین دا بینه کارم هم میشه چگیرین کسی نگو چگیرین کسی تحدیین تحدی اول باشترین تحدیه با هر کس اگه دعوه دشتگی بکرد یا بجید با فلان دشت نینه یا جی مسترین دلیل با ملحدا اول دلیل خلقی اول تو بجید اگه مثلا اگه بشتده خودت آلا نیده بجید بارک که تو چگیرین تو بخود چه بوی؟ باش تو بخود چه بوی اگه تو خود تبخوخ اگه تو تبخوخ چگیر بوده باشه با دبوش جو وگیت بخونه تل بشور تا گوه کی دی تا سری خوب مثلا تا دو غیر دیانت خوخل بجیری دو غیر امانه معنی یکی امری چی دی رو بوه مثلا کس دایو دورو بریتان نفسی تنه وکی بجن حیوانات دارن کس نو بجن کس چگیری هم کس چگیری نه و خودت اول بتنی گوتیم خودت حد یاگیری انا ربکم يعني خود الدولة قد من التشيكري وكاس نية التحدي ياخذ بيها بجنب التشيكري يعني كم الحدا يقول لنا والله باخذ التشيكري يدي من بورا كوكي تشيكري كوم ميشا تشيكري ناشي تشيكري مالا الفير التعيم والفير التعيم بو يعني بس خود الدولة من التشيكري جل وعلا تشكو مصدرين دليل ساركو رفع الضم الحدا بجد بيجي كورا دو بيجي من الصدفة تشيكري دي باشا تشو افعل عصمون الصدفة تشيكري تشو الصدفة تشيكري كيف مروفة تشيكري تشو الصدفة تشيكري مستحيل الصدفة تشيكري دیوار ابو من هفه از بیمه تاون که متف موبایل قصد فادیا چی کرن تو دو بیجم توی دینی وای نه اون بویل چنی نه مانه با تو چه بیش بوی مرووی اف اف موبایل چی کری مانه بوی مرووی اف موبایل چی چه قصد فادیا چی کرن چه یه لگه عجیبه راستی یعنی خود تعالی جل و علا گله یه لگه مازنه و خود تعالی و اگر بیشم تبنیاسیم خود تعالی بشره چی کری اوی دلی اوی سیستم مصای عجیب تمام گله اوتا دیوید مروف خود تعالی بیاس یاد بیم معرفت نبیه یعنی هر طبعیه و هو العلم یا ایکی مگه دیگه چهار تیشان بزنیم نه چهار تیشان بزنیم یا ایکی کو علمه معلم چه بود خود تعالی یاد دوی پیغمبری یا سی دین اسلامه بیل ادله دی تمامه جلو از یا ایکی مانی مگه دیگه لازمه چهار تیشان بزنیم اما هر سه طبعیه یا ایکی نه و هو العلم علم چه تعلم چه بود علم خود تعالی و پیغمبری وی و دین اسلام بس چی کرد بیل ادله تبدیل ها بود چی کرد دین اسلام دین دلیل ها یک سعی دینه فلان است چه دلیلی نه نمایش بنده بخواد چیه سعی دینه ما خر دلیله خر وی فلان کسی بو فلان کسی و وگاسی حتی دیگه دبی هم است بس وقت چنی نه همه کته ها راشه یک نیخواد این که بنده بخواد چیه دیگه ما فلان است اینجا بیل ادیل لاتی تمام اما خر طبیعی که تعلم همین وقت تعلم خود تعلم تعریفی که تعدادی دادی کردن شخ تورات و انجیل تمام اه چه خود دارن نبشه بوچی تعریف و دادی کردن چه خود تعلم خو نکره وکیل کده به پارسی بس خود تعالی گفت از قرآن پارسی قرآن پارسی بس خود تعالی تورات و انجیل هلا پیویا زانه تو و اینو وان اشیا پارسن تحریف کرده تا بس خود تعالی گفت اینا نحن نزلنا الذکر بحث قرآن و اینا لولا حافظان خود تعالی تکفل اگه بگیری کس نشد قرآن تحریف کس سبحان خود ایا یکی مروف خود تعالی میاسید عرض پیغمبری وی مروف پیغمبری صلی الله علیه و سلم میاسید پیغمبری بی بنیاس صلی الله علیه و سلم او جیم روزانی که محمد صلی الله علیه و سلم که خود تعالی ای فرقی رحمت با عالمه و مرو باری ببیند و خوب در دوی و حتی دیمایی کرد عرصا دین اسلامه این مشهور دین اسلامه مرو بخینه سر و اگه خود تعالی گوید این دین عند الله الاسلام دین درستای بتنه که این مروی مقبوله اسلامه و خود تعالی بیجوامه یبتغی غیر الاسلام دین فلا یقبل منه و وفی الاخرت من الخاسرین اول مشهوره اول یه لگه مازم بید هر کسی بیلی اسلام هد ما نه اندک بیشن برای هر کسی سر دین خوفه ما نه نی نه خود دا بید هر کسی بیلی اسلام دینه که دیم خوب پل بجرد رجا قیامت جنا دقیقه بگیرش مروفت خساره ده خلاص صحبت خلاص هر اصلا گره بازی خود تعالی دین اتمام که الیوم اکمل تو دین لکم دین اکم حتا دیم هایی و اتمام تو علیکم نعمتی و راضی تو لکم الاسلام بدین خود تعالی اسلام گریه دین مه پیراسی اول یا ایکی یا دوی مگو چهار تشتام زانین که علم زانین یا ایکی خر زانین خود تعالی پیغمبری دینوی یا دوی العمل به وقتی هم زنی عملی بکن هم زنی خود دانه ویژه فارس که عملی بکن هم زنی پیغمبر صلی الله علیه و آله ریها بدن ریها بردن تمام گله اوت از حد دی مایی کن یا سی الدعوت الی وقتی تو زنی علیکم السلام و برکات وقتی تو زنی گله هوا عزیز وقتی تو زنی و تو عملی بکن یا سی واجب تو سر مهر کسی که دیف پیچی بنا خو واجب دیف پیچی بنا خو دعوی بکن واجب هر اش مال دیف پیچی بنا خو دعوی بکن مگو دیگه که ام بزانین معرفه علمه خود تعالی پیغمبری و دینی به ادله دلیل اول بزان دلیل همین شب دلیل بزانه یا دوی هکه مزان چپ کن عملی بپیز دیف شو دیف پیچه بنا خو ام بالا فرام و یا چاری گلیوت عزیز که مگو دید لازم هم چار تشاب زانی یا چاری گلیوت عزیز او وقتی من هر سی تشکرین ام صبر سب کشیم بو چی؟ چونکو هر کسی که دعوی به دینی خود دارن این دل نخوش دستری باشه؟ دلیل چه؟ دلیل گدنا خود تعالی والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني هر کسی که گفت خود الله دمیسی خور نه بشه ایواریسی خور گفت والله محقق انسان ان الانسان محقق انسان خساره ده الفری که عام بس چنگ خود استثناء یعنی جبل هند کی تی نه الا الذين امنوا ایمان نه وعملوا ایمان سگه و یا که یعنی ایمان پیغمبری خود تعالی دینی و عادل یا دو و عامل الصالحات عمل بگیری چکو عمل صاحب دینیه یا سی و تواصل بالحق دعوه گیری یا چاری و تواصل بالصبر صبر سکه آره والله سبحان الله برند جی گلی هوا عزیز امام شافعی رحمه الله بیشتر خود تعالی چه آیت نه اینو بنخور بس اف اگر تو سوره نه اینو بنخور قرآن بس اف سوره داد بس یوره بس یوره بو چی گلی هوا عزیز چنکو ابدا الی که مازنه حدانی خود بپرمه بس ایده سحادت خوش صبر جیگر من صبر هر سر دعوی اگه نخوشی گودم تعلیق مروف صبر سر کشد و سه جور صبر تین صبر سر گناه تین سر طاعتی سر و مثلا قدر که نخوشی مروریات مروف صبر سر کشد هر سوگر اوتاج بخوری اخی تشت بخوری رحم الله بجد باب العلم قبل القول والعمل ما دیار بجی فری غازی بلی تو عمل که لازمه تعلم به بیت خود تعالی گودی والعصر ان الانسان الا الذي امن ايمان اي عمل علم بری عملی و عمل صلات چینو بده چگیم کی تع علم بینر اونجی دوره که چه خلات یمونه گلی عزیز چکو خود دابیش دو فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك خود دابیش تو بزان اولی کو چ خود نیش بلی خود مستحق ایمان شینی دو واستغفر لذنبك تو خواز گناهش خود تا که گونه تا غفرین یا بیل عملی علمی پاشی عملی فبدا بالعلم قبل القول والعمل خود تا دست بک علمی بری گدنو گریار اونجی بری قولی گدنا و ارسو بری عملی علم بری قولی عمل باشه گلی عزیز هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا.